Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Sjølin. God mandag morgen og velkommen tilbage til Millionærklubben efter en lang weekend, hvor de globale aktiemarkeder de skød i vejret, mens vi har hjemmeholdt en lille slags miniferie. Den gode stemning er heldigvis også smittet af på de danske aktier, der netop er skudt for land med rigtig store stigninger, der er grønne tal over hele linjen. Og om den nyfundne optimisme kan fortsætte, og hvilke aktier, der er interessante at kigge på lige nu, det får jeg hjælp til i dag af dagens gæst. Det er dig. Velkommen til dig, Thomas Tang. Godmorgen. Godmorgen. Du er partner og porteføljeforvalter i Medium Invest. Og sidst du var i studiet, du er ved at være lidt en lytterfavorit herinde og tit med i Millionærklubben. Sidst du var med, det var den 24. februar, og det er jo lidt en skelsættende dag for Europa og også selvfølgelig finansmarkedet. Det var den 24. dag. Det var den 24. Du sagde ikke 19. Nej, den 24. februar. Ja, det var i hvert fald meningen, jeg skulle sige den 24. februar, og det var der, hvor Rusland invaderede Ukraine. Fra den gang til nu, hvor du står i studiet igen, hvordan synes du, markedet det har udviklet sig? Jamen, det har nok udviklet sig som forventet. Der har været en del volatilitet. Mest ned, men absolut også opad. Så det er sådan, hvad man kan forvente i sådan en situation, hvor at ikke bare krigen, men den har jo ligesom også virkelig påvirket den økonomiske fortælling, der var før, hvor at man jo har en stigende inflation og en vækst, der er aftagende, og der har krigen jo skubbet på den forkerte vej på begge dele, skubbet inflationen opad og skubbet væksten nedad. Så for sådan en professionel investor som dig, som sidder og kigger på aktier hver dag og skal finde nye muligheder, har det så været en svær periode eller en spændende periode at være investor i? Jamen, professionelt er det en spændende periode, når at markederne falder. Det er jo tit, når der er panik på markederne, man kan gøre de bedste køb. Når at der er stille og rolige stigninger dag efter dag, måned efter måned, så bliver mange aktier nogenlunde fair prissat. Men når der er panik og folk de sælger, netop drevet mere følelser end hårde fakta, så er det, man kan gøre de bedste køb. Og hvilke rigtig gode køb du kigger på i øjeblikket, og hvordan man prissætter en aktie på den rigtige måde, eller i hvert fald ser, om den er prissat helt perfekt, det snakker vi om lidt senere i udsendelsen. Nu skal vi lige først igennem dagens marked her, og det er sammen med dig, Lars Svendsen, ja. Vores faste forvalter og økonom her i Millionærklubben. Hvordan ser det ud derude? Jamen, det ser jo sådan set flot ud, altså i Danmark i hvert fald, ikke? Fordi vi har jo sådan ligesom haft noget til gode. Fordi de andre lande havde det jo meget godt, og der var ikke så mange, der holdt fri Kristi Himmelfartsdag, og slet ikke om fredagen. Så vi er oppe med lidt over 3%, 3,2%, og det er jo, altså, det er jo så også de store navne, der kører op. Men det er altså nok i al væsentlighed tilpasning, at vi skal passe ind i rækken. Og der ser vi ud til at være kommet lidt bund i Nasdaq, som jo, det er jo ligesom den, der fører an mest, ikke? Svinger mest. Og måske også til sted, hvor der er noget rigtig galt på markedet, hvis der er noget, og det mener jeg jo, synes jeg. Men altså, at den har fået det meget godt igen, og så er alting er jo ikke godt, fordi der er jo et sted, det gør ondt, og det er olieprisen, den er jo helt til hest. Ja, den er steget igen nu, den lige under $120. Ja, 120. Ja. Hvorfor er den steget så meget langt? Ja, hvorfor det? Hvorfor det? Du spørger mange ting. Ja, det men det er også derfor, jeg har eksperter det er i studiet. Sådan, det er jo filosofi. Alle spørgsmål, der begynder med hvorfor, det kan man ikke svare på. Det er sådan, Søren Kierkegaard vil svare, ikke? Og da han ikke er, så må jeg svare på hans vegne. Men, nej, men altså, hvorfor spørger du? Så det var simpelthen Millionærklubben, hvor Lars Svendsen sammenlignede sig selv med Søren Kierkegaard. Det der vil lige stå et øjeblik, men lad os vende tilbage til hvorfor spørgsmål er jo meget, meget svært. Men det, der formentlig sker i øjeblikket, er, at olieprisen er altså tydeligt at blive taget fast over 100, ikke? Det er punkt 1, ikke? Og så er det, at hver gang der er problemer med gas og alt muligt andet mærkeligt, jamen så skal du bruge mere olie. Og det er ikke, fordi Rusland er blevet lukket ud. Det er EU jo ikke været i stand til endnu, ikke? Altså hun står og holder store taler dernede, hende der von der Leyen, som jeg har stor sympati over, men om, at det er jo kul og russisk vodka, og så var det træ, de ikke vil importere. Altså, de er jo slet ikke kommet fra land endnu. Men det er olieselskaberne rent faktisk. Olieselskaberne er jo mere, hvis man sidder og skæler ud på kapitalismen, så man siger, olieselskaberne, de store, de sidder og siger, de vil ikke købe russisk olie mere. De har haft ballade med et skib nede i Rotterdam, der lå og ikke kunne komme af med lasten. Havnearbejderne ville ikke losse den, ikke? Og derfor siger de, vil det være nej. Vi kan ikke få det forsikret. Vi vil ikke røre det. Lidt med andre købe. Og så sejler de det jo ned til Grækenland, og dem der, før lå de og losset rundt op ved Frederikshavn, ikke? Så kom Greenpeace og malede på siden, nu gør de ned i Grækenland, ikke? Og morskaben, nu skal vi tage en morsom historie, det er, at Grækenland importerer det formelt, i hvert fald selv ud til, det er ikke kun, at de går videre på et andet skib, men så når det har været i Grækenland, så er det tyskerne endt i USA. Det er jo morsomt, USA har den skrappeste importrestriktion på russisk olie, men kom sig, kom sag, og russere og grækere har altid været gode venner. Vist nok, fordi de ikke kan lide tyrker, men det er sådan en anden historie. Det er sådan jeg lidt, synes, tænker, det er lidt en anden historie, men vi kommer langt omkring. Vi kommer men olien er stadigvæk dyr, og det vil den formentlig være indtil, hvis jeg får ret i min hypotese, at vi får fred i august over, og når den sker, så skvatter olien ned i 80. Det er den næste arbejdshypotese, vi skal have. Men hvis vi koger alt det her sammen, nu snakker du olie, og hvornår krigen stopper, og nu har vi set Nasdaq stige rigtig meget, 7% på 3 dage sidste uge. Når vi tager koger alt det her ned, betyder det, at bunden i markedet er nået? Nu kan vi lægge det her markedsuro bag os, og så se frem til store, flotte stigninger hen over sommeren. Det kan jeg ikke love dig, men jeg vil sige, at fordi der er mange, der er ligesom mange kampe i gang på en gang, men jeg tror jo sådan set på, at russerne giver den hele armen, nu for at vinde et eller andet, så siger de, bum, stop, nu er vi i våbenhvile, og så kan de andre jo sidde og sige, vi vil slå os videre, så siger Vesten, nej, det gør vi ikke. I får ikke flere våben, skal I, når I har brugt krudtet, så kan I jo holde fred, ikke? Og så stopper vi der, så får de et eller andet, og Putin, han rejser hjem og synes, han har været en stor helt, ikke? Han skal noget at prale af derhjemme, ikke? Selvom det er en ruin, han har selv har lavet, han har overtaget. Men så får vi fred, og så får vi Østtyskland og Vesttyskland. Vi tager Vestukraine, og han får Østukraine, og så er det det. Og det skal være, at der for vestligt synspunkt er en meget god forretning. Og så må ukrainerne jo finde sig i, at de ikke får det andet. Så kan folk bare flygte, så kan de jo, det gør de også for Østtyskland. Så kan det der jo derovre lige blive det, og de andre kan gå rundt og rode op i ruinerne derovre. Men det er mit billede, altså at sige, er det bunden? Ja, hvis vi får en hurtig, eller at det nu er sidste fase. Men hvis det her hejs, det kører videre, og nu, det er forbeholdet, der kommer nu, ikke? Det er det, jeg satser på. Det er det der nu. Det satser jeg faktisk på nu. Hvad satser du på? Jamen, jeg stiller min kanon i retning af, at vi får en fredsaftale i august, og hvis Vesten så er lidt brainy, og ikke det der pis, som de sidder og ævler rundt i. De har jo ikke forstand. Vi har jo politikere, ikke forstand på noget som helst. Derfor er det jo, at han kan narre sig over, ikke? Han kan jo stemme noget på 10 minutter. Men så er det godt, Laura. Vi har dig til lige at redde tråden ud for os. Hvis de bare ville høre, jeg skulle være konsulent for dem. Men pointen er, at så kan du jo sige, at hvis vi får den der fred, og vi får Vestukraine, og de 6 millioner mennesker kan rejse hjem igen, og alt det der, og vi laver 7 flybaser dernede, ikke? Så han kan sige, at vi mener det, at så vil pulsen jo begynde at køre igen, og så kan vi også få inflationen, vi får væksten op, og det haster faktisk, hvis jeg nu holder, kommer lige et stort fordrag. I kan få den i nytårstalen, der kommer snart, eller den der grundlovstalen. Den kommer mærkeligt nok på grundlovstalen, men pointen er lidt, at det haster jo også for Vesten om at blive færdig, for ellers, hvis det her fortsætter, så får vi recession. Fordi så bliver vi simpelthen slået ihjel, at hvis vi løber med 120 i oliepris, der er 17,70 kr. For en liter benzin her hjemme i Hillerød, ikke? Altså, hvis det der kører videre, får vi et ordentligt ind over benet, og det bliver huspriser, der falder, alt muligt andet. Det bliver ikke særlig morsomt. Så derfor har Vesten faktisk også travlt, hvis man bruger den derop, og ikke bare sidder og råber og siger, nu er det også der ved at have overhånden, ikke? Så skal de have tæsk, og vi bliver ved helt til, at Moskva er en ruin. Ikke? Nej, det skal vi ikke. Og Thomas, som du kan høre, så er krigen og de her store politiske trækninger, det er noget, vi snakker meget om her i Millionærklubben, fordi det jo selvfølgelig også påvirker markedsstemningen dag til dag, uge til uge. Men når du sidder og kigger på enkeltaktier, overvejer du overhovedet de her ting? Jeg tænker selvfølgelig over, at man er direkte eksponeret over for nogle af de her geopolitiske ting, der sker. Så hvis man er direkte eksponeret over for energi, hvis man er en industrivirksomhed, hvor at man bruger gas i sin produktion, altså, så er det jo helt klart noget, jeg tænker over. Men hvis det er selskaber, som egentlig er urelaterede til de her ting, som kun bliver påvirket indirekte, så er det ikke noget, vi tillægger særlig meget vægt, fordi økonomien kommer til at gå op og ned, og der kommer altid nogle nye kriser. Og det, vi prøver at fokusere på, det er selskaber, der kan klare sig gennem alle kriserne om 5 år, er meget mere værd, end de er i dag. Er der så virksomheder, der kan klare sig gennem alle kriser? Ja, det er der helt klart. Det er der masser. Altså, hvis man bare skal starte fra toppen her i Danmark, så har vi jo sådan nogen som Novo Nordisk, som jo kommer til at klare sig gennem alting. Men også masser af små selskaber, som jo de selskaber, vi kigger på, kan klare sig igennem. Det, der jo gælder om at kigge op på, det er både forretningsmodellen, og så er det også, at de skal have en stærk finansiel balance. Sådan at de ikke har en masse gæld, der lige pludselig skal betales, mens økonomien er dårlig og indtjeningen er lav. Så selvom at vi herinde godt kan stå nogle dage med hjertet op i halsen, fordi markedet falder 3-4%, så lyder det som om, du tager det helt roligt. Ja, altså vi har altid haft fokus på kvalitetsselskaber med lav gæld, og når der så kommer en krise, så gennemgår vi vores portefølje med tættekam og ser, at der er nogen, der bliver påvirket af det her, og så skynder vi os at sælge dem fra, hvis det er. Så vi er super komfortable med det, vi ejer, og uanset om der kommer en stor økonomisk krise, eller om vi ligesom får en våbenhvile, og økonomien tager fart igen, så er vi komfortable med, at vi kommer til at klare os. Har I solgt noget ud her, efter krigen startede? Vi har solgt enkelte aktier ud. Det har været relativt lidt, fordi at vi har som sagt fokus på det her. Vi har ikke haft noget, der er direkte eksponeret over for hverken energi eller for eksempel byggesektoren, som nok er ved at bremse op. Har I direkte købt noget nyt på baggrund af det, der er sket, både i krigen, men også verden generelt med lavere vækst? Nej, nogle af de der ting, som for eksempel man kunne pege på som Novo Nordisk, som er en vinder, altså den steg jo ret hurtigt ind i det her, så nogle af de der sikre vinder, også olieselskaber og lignende, de er jo så måske i stedet, lad os sige 20% olie er stedet væsentligt mere end det, mens at de andre kvalitetsselskaber, som vi ejer, de måske er faldet 20%, så vi har, synes ikke, at timingen er til at på nogen måde skifte hest, så skulle man ligesom have set det før krigen kom, og så vende tilbage til, at det er svært at forudse, om der kommer en krig. Så vi fokuserer egentlig bare på, ja. Der er mange ting, hvor det ville være rigtig rart, hvis man har kunne se det før det kom, og så bare investeret efter det. Det er jo det, Men Lav, nu siger Thomas godt, at han ikke har lavet så mange ændringer, men du har faktisk været ude at købe lidt op. Ja, nu skal jeg jo ikke, det er jo ikke sådan et Oxford-møde, jo, men jamen, jeg er begyndt at fylde lidt på hylderne, og det er også fordi, jeg tror på, at vi, dels er der nogle ting, der er blevet bumpet, vi har talt om GN, ikke? Det er jo en af dem, men der er også nogle ting, der er blevet bumpet meget voldsomt, og så må man sige, nu tror jeg lige, at jeg godt kan gå ind, og jeg har jo den der mani med, at jeg ikke rigtig, Persson han sidder og venter på, at vi får den der bue, ikke? Og jeg tager jo sådan, når jeg synes nu, begynder den at være der, så må vi acceptere, hvis den skrider yderligere lidt. Men så ja, jeg begynder at fylde lidt på hylderne, og jeg skal fylde mere på hylderne, for jeg tror på den der hypotese. Og det eneste, jeg overvejer at sælge nu, jeg har sat nogle salgstal på, hvornår jeg skal ud af rederierne, det er et godt stykke op til endnu, men altså, det er olie, fordi jeg må indrømme, jeg har jo et par olieselskaber, og det altså hvis olieprisen ender med at skal tage en den er jo rekord nu, ikke? Stort set rekord. Der har været 127 midt på en dag, og så forsvandt den igen den der. Men altså $120 for Nordsøolie, ikke? Så kan de jo lige få en over benet, ikke? Så jeg sidder og tæller på knapper for om hvornår jeg skal slippe min BP, eller om jeg skal, fordi den har jo været lidt skævt igennem alt det her på grund af de har det der Rosneft over i Rusland, ikke? Jo, den tog de, var det $25 milliarder nedskrivning bare på den investering. Jo, men det jeg er tror, markedet vel begyndt, det har du jo regnet ind for lang tid siden. Jo, det regner, men det er jo det ved det, at de laver ved sådan lidt sådan ligesom det, vi kalder for en Carlsberg. Ja? Det, vi siger, kalder for en Carlsberg. Ja, men Carlsberg, det er, at de siger, at vi trækker os ud, og så kan de bare ikke finde køber. Og det er jo en lykkelig. Jeg håber også, at Carlsberg ikke er så tosset, så de forærer det væk til en eller anden stråmand derovre, eller en eller anden, siger haps, ikke? Det vil, så derfor så ligesom, vi undersøger sagen, ikke? Og når de der fordummede medier og statsradiofonien, de løber rundt og siger, at Carlsberg har trukket sig ud. Nej, de har det ikke. De har sagt, de vil trække sig ud. Men så får de jo, bliver de ikke svinet til, mens Rockwool, der sidder og siger, vi vil ikke forære vores patenter. De risikerer jo, der kommer 5 nye Rockwool-fabrikker om 10 år, hvis de forærer al deres viden og 4 fabrikker væk, ikke? Så der kommer i hvert fald 4 konkurrenter, ikke? Så altså, det er jo ligesom, man siger, hvad gør du, ikke? Så jeg kan ikke rigtig finde ud af, jeg tror nok, BP rent faktisk ikke har afleveret deres andel derovre endnu for free. Men de sidder sådan lidt og lurer på, om måske kunne det være, at hvis nu Putin, den anden, han bliver båret væk, så hvad hedder det, så kunne det jo være, at vi ligesom kan beholde det. Altså det er jo sådan, det gerne skulle ende. Helt ærligt. Det er mandag i Millionærklubben, hvor vi er vendt tilbage efter en lille miniferie over Kristi Himmelfarts weekenden med store plusser på de danske aktier. C25 er lige nu oppe 3,5%, altså en stor stigning, som vi ikke er vant til at se. Og med mig i studiet i dag, der har jeg Thomas Tang. Du er porteføljeforvalter og founder, stifter i Medium Invest, Thomas. Og du har været i Millionærklubben et par gange. Og sidst du var med, der fik du et lytterspørgsmål om, hvordan prissætter man egentlig en aktie? Hvad skal den koste, og hvad er fair? Hvornår er for meget, og hvornår er det for lidt? Og du har nogle kriterier med til os i dag, som vi lige kan snakke om, hvordan man egentlig finder ud af, hvad en aktie er værd. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, synes jeg. Så jeg er glad for, at vi kan prøve at dykke lidt mere ned i det i dag. Ja, og hvor skal man starte henne, når du ser en aktie? Jeg har en aktie her, den koster 100 kroner. Ja, men det første, man skal forstå, det er, at det er jo ikke en aktie, der koster 100 kroner. Det er et selskab, der måske har en markedsværdi på 1 milliard. Så man skal ligesom vide, at man køber ikke bare en tickerkode, der bevæger sig op og ned på en skærm. Man køber en ægte virksomhed, der er ude i den virkelige verden. Og på kort sigt, så kommer aktiekursen til at bare være bestemt af, hvor mange køber og hvor mange sælger der er. Men på lang sigt kommer den altid til at være bestemt af, hvordan klarer den underliggende virksomhed. Så det gælder om at starte med, det er ligesom at forstå, hvad er det overhovedet for en virksomhed, man investerer i? Hvilket marked opererer de på? Hvordan er markedets karakteristika? Er det et marked med høj vækst? Er det et marked med intensiv konkurrence? Er det et marked, som er et commodity-marked, hvor man egentlig ikke kan sætte priserne? Eller er det et marked, hvor man har stærke brands og selv kan sætte nogle priser, fordi man har en høj brandværdi? Og så skal man selvfølgelig forstå, hvordan står virksomheden i forhold til konkurrenterne? Og så er det også ret vigtigt at vide, om de har en kompetent ledelse. Så der er faktisk mange ting, man lige skal kigge på, der inden man kaster sig ind i en aktie. Men ud fra de her ting, du nævner nu, om de har stærk vækst, en god ledelse og hvad der med konkurrenterne. Hvad er de vigtigste ting, som du holder øje med? Ja, altså man kan sige, teoretisk set, så er værdien af et selskab super simpel. Det er bare den tilbagediskonterede værdi af alle fremtidige cashflow. Når man så kommer fra den super... Og det lyder indviklet, ikke? Det er egentlig bare, hvor mange penge genererer virksomheden om 1 år, 2 år, 3 år, 4 år osv., så langt ud i fremtiden, man nu tør forecaste, og så tilbage diskonterer det til en nutidsværdi i dag. Det er teorien super simpel, men i praksis er det ekstremt kompliceret. Så det, vi har arbejdet meget med, det er, hvordan man tager den simple teori, og så konkretiserer den ude i den virkelige verden, som jo er kompleks og foranderlig og mæssig i forhold til teorien. Og vi synes, man kan kode det ned til 4 ting, der ligesom er afgørende for værdien af et selskab. Det er, hvad er den normaliserede indtjening hen over en hel konjunkturcyklus? Så hvis man for eksempel har investeret i aktier i byggeriet i dag, jamen byggeriet er glow hit, så den indtjening, de har haft de sidste 12 måneder, er nok ikke et retvisende billede for en gennemsnitlig indtjening over en hel konjunkturcyklus. Og hvad er en konjunkturcyklus her for dig? Når økonomien er jo god og dårlig i forskellige perioder. Heldigvis er den det meste af tiden god. Men man skal tænke over, om man er i en god eller en dårlig periode, for at man ligesom ikke bare tager den nuværende indtjening, og så ligesom lægger brædder på den. Man ligesom tænker, okay, er vi over ligevægt, er vi under ligevægt? Fordi man skal ligesom kun prissætte ud fra den gennemsnitlige indtjening, og ikke om man lige er et godt år eller et dårligt år. Så det er den første ting, du kigger på her. Det er altså normaliseret indtjening over en helt økonomisk cyklus. Ja. Og så nummer 2. Ja, det er så, hvor meget vækster selskabet. Og her er det især organisk vækst, der er afgørende. Fordi opkøbsvækst, når man... Det ser jo fint nok ud på tallene, så stiger ens omsætning helt vildt meget, som regel også ens indtjening, men man har også betalt en meget, meget høj pris for at købe selskabet. Og alle studier viser, at det er sælgeren, der får de fleste synergier og gevinster, ikke køberen. Så organisk omsætningsvækst er super vigtig. Det er også så over en hel cyklus, eller kan man bare se det for 1 år, 2022, hvad er den organiske vækst? Der skal man ligesom også se, hvad regner man med, at den er på lang sigt? Fordi der kan jo for eksempel være engangseffekter, som kan være positive eller negative. Så der bliver man også nødt til at ligesom have en idé om, sådan underliggende, hvad vækster det her selskab i snit organisk? Og det er super vigtigt, fordi en ting er, hvad indtjeningen er i dag, men det spændende er jo også, hvad bliver den til i fremtiden? Og den organiske vækst er den klart vigtigste driver for, hvad den fremtidige indtjening er, fordi måske kan man få en lidt højere margin, men der er grænser for, hvor meget marginen kan bevæge sig på sigt, hvorimod at selve omsætningen, den kan i princippet stige. Ikke uendeligt, men i rigtig lang tid. Og den her vækst, hvorfor er den så vigtig for alle virksomheder? Vil det ikke være fint, hvis man sælger frityreolie, så bare sende frityreolie de næste 20 år, og så bare udbetale en masse udbytte, og så er det fint? Det kan det være, hvis man handler tilpas nok billigt til, at udbytterne i sig selv giver et fremragende afkast. Altså på den helt lange bane, så er der kun 2 driver af værditilvækst i selskaber. Det er, hvilke penge tjener de, som de kan udbetale til aktionærerne, og hvor meget stiger indtjeningen. Og hvor meget indtjeningen stiger, er i høj grad afhængig af den organiske vækst på lang sigt. På den korte bane kan der være stigende margin, faldende margin, der kan være en højere prissætning på aktien, der kan kortsigtet drive et godt afkast, uden at selskabets fundamentale ændrer sig. Men på den helt lange bane er det kun den organiske vækst, der kan drive en værdistigning, og så de penge, selskabet tjener løbende og kan udbetale. Så det er derfor, det er de to første ting, du kigger på. Så altså normaliseret indtjening og organisk vækst. Og så kommer vi til nummer tre. Ja, det er så at se på, hvordan er selskabets karakteristika i forhold til cashflow. Nu har jeg lige snakket om, hvor vigtig vækst er, men vækst har vidt forskellige karakteristikaer, om man for eksempel er en gammeldags produktionsvirksomhed, der skal binde en hel masse kapital i fabrikker og lager og salgsorganisationer, eller man er et IT-selskab, der har et stykke software, hvor den marginale omkostning for at sælge en licens mere, den er stort set nul. Og det er klart, at hvis man skal binde en hel masse kapital i væksten, så er den mindre værdifuld, end hvis man ikke skal binde kapital i den. Så at forstå selskabets cashflow-karakteristika, er det kapitaltungt, er det kapitallet? Er der en nem måde at gøre det? Skal jeg ind og kigge på regnskabet og sige, den her er kapitaltung, den er kapitallet? Hvordan finder jeg ud af det, når jeg bare sidder derude og bliver inspireret? Ja, altså de vigtigste ting at kigge på, som plejer at være de største komponenter i det her, det er nettoarbejdskapital. Så det er jo så, hvor mange penge skylder man sine leverandører, hvor mange penge har man til gode hos sine kunder, og hvor stort et lager har man. Det er den ene store kilde, hvor selskaber plejer at binde en masse penge, og det andet er produktionskapacitet, altså for eksempel de her fabrikker eller skibe, hvis man er en rederi eller lignende. Det plejer at være de to største komponenter i, hvor attraktiv cashflow man har. Men er der et parameter, ligesom at vi snakker price earnings, vi snakker book to value, alle de her forskellige parametre, når man kigger på aktier, er der også det inden for cashflow, en eller anden et lille ratio, jeg kan sidde og holde øje med? Altså det, vi kigger rigtig meget på, det er EBIT i forhold til net tangible assets, altså som er netto fysiske aktiver. Det er jo ligesom... Så det er for eksempel, mange fabrikker, jeg har, og hvordan mit lager er. Det er afkastningsgrad. Ja, det er return on assets, som det hedder. ROA på moderne dansk. Og det vi så gør, det er, at vi bruger ikke bare ROA. Vi korrigerer for de effekter, der er. For eksempel, så, hvis man har opkøbt nogle virksomheder, så har man typisk fået en masse goodwill ind på ens balance. Og den goodwill er jo kun opstået, fordi man har opkøbt virksomheden, i stedet for at man bare har vokset organisk. Så vi korrigerer ligesom for de der regnskabsmæssige poster, som er lidt arbitrære og bare opstået, fordi en revisor skulle have aktiver og passiver til at stemme ved et opkøb. Så det er derfor, vi snakker om de her fysiske aktiver. Er det dem, vi kigger på primært? Fordi det er ligesom, det er sammenlignet på tværs af alle selskaber, og ikke en post, der er opstået på grund af noget regnskabsteknik. Så det var så den tredje ting, vi kiggede på her. Det var cashflow og hvor kapitaltung, eller hvor kapitalet den er. Så den fjerde ting ud af din checkliste her på, hvordan man prisfastsætter. Det er så, hvilke risici det er, og hvor stærkt selskabet står finansielt. Hvis vi starter med finansielt, hvor stærkt selskabet står. Nu er vi i en krise og snakker lige om, at vi er på vej ud af krisen, eller hvad sker der her? Og hvis man har et selskab, som står svagt finansielt, så kan det godt være, at det langsigtet ser rigtig fint ud, men hvis at der så kommer en stor krise, og selskabet finansielt knækker nakken, og bliver nødt til at for eksempel at udstede en hel masse nye aktier på det værst tænkelige tidspunkt for at prøve at lukke hullet i kassen, så kan det godt være, at man har egentlig ret i, hvad den langsigtede værdi er, men så bliver man kraftigt udvandet. Så det er vigtigt, at det har en stærk nok finansiel balance til, at det ligesom kan klare de udsving, der kommer undervejs. Og så skal man jo forstå generelt, hvad er risikoen i det her selskab? Altså, er det for eksempel et selskab, der er afhængig af et patent, som udløber om nogle år, og hvor de ligesom skal udvikle et nyt medicament for at få salg på den anden side af patentudløbet? Er det en konjunkturfølsom aktie? Altså, en ting er, at man skal ligesom se på, hvad den gennemsnitlige indtjening over en hel konjunkturcyklus. Men generelt kan aktionærer og alle mennesker godt lide sikkerhed frem for usikkerhed. Så hvis man kigger på det fremtidige gennemsnitlige cashflow, der kommer fra en virksomhed, og ser på det cashflow, der kommer fra Novo Nordisk, og det cashflow, der kommer fra huskompaniet, som bygger typehus her i Danmark, så er cashflowet fra Novo Nordisk mere værd, fordi det er meget mere stabilt. Det er nærmest obligationslignende, hvor at cashflowet fra huskompaniet, som er meget volatilt, det er mindre værd, fordi at man ved ikke, hvad man får om et år, om to år, om tre år, og vi kan ikke lide usikkerhed, og derfor skal der være en rabat på det. Du lytter til Millionærklubben den her mandag morgen, hvor vi har Thomas Tang i studiet, der er forvalter og stifter i Medium Invest. Hvis du har nogle spørgsmål derude til Thomas eller til Lars Svendsen, som også er i studiet med os i dag, så kan du sende dem ind til mig i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og Thomas, du er jo i gang med nu at guide os igennem, hvordan man bedst prissætter en aktie, eller finder ud af, om den er dyr eller lavt prisfastsat. Og du har lige kommet med 4 kriterier til os. Det ene, det var normaliseret indtjening over en økonomisk cyklus. Så var det organisk vækst, cashflow, hvordan man kigger på det, og så finansielle styrke og eventuelle risici derude. Så det er fint, nu har vi de 4 ting på plads. Og hvilke aktier kan du så kigge på nu, hvor du screener for de her 4 kriterier? Jamen altså, vi kigger jo generelt på alle aktier i vores investeringsunivers. Vi har kigget på samtlige profitable aktier i vores investeringsunivers, og de fleste, eller alle dem, vi synes, der er interessant, er de uprofitable. Men vi kan godt prøve at gennemgå en konkret, hvis det er. Jeg tænker, at Zaptec kunne være et godt valg. Det er jo vores største position i dag sammen med Crayon, så den kan vi selvfølgelig godt lide. Men det er jo fordi, vi netop i vores analyse nåede frem til den attraktive, men det er jo ret vigtigt at have i mente. Men hvis vi så ligesom starter med at se på, hvad er markedets karakteristika? Zaptec, de laver ladere til elbiler. Og jeg er meget sikker på, at elbiler, i hvert fald inden for privat bilisme, bliver den dominerende biltype på lang sigt. Og bilparken er kæmpestor. Det tager rigtig, rigtig mange år at konvertere den. Så det betyder, at der er en sekulær vækst i det her marked, hvor vi ligesom går fra diesel- og benzinbiler til elbiler, som giver et markedsvækst, der er meget høj over en meget lang periode. Så kan man sige, at det her marked, er det så, hvordan er konkurrencen inden for det? Og der er ligesom selvfølgelig helt klart nogle konkurrenter, der er i det marked, der er sådan både, hvad man kan kalde lokale champions, altså nogle virksomheder i forskellige lande, som måske har solgt andre elektronikprodukter, som så har lavet en oplader, og så ligesom sælger den lokalt. Der er også store multinationale selskaber, som svenske ABB og Schneider, som har en hel masse, og som også laver ladere til elbiler. Så der er ligesom, der er masser af aktører inden for det her marked. Så hvad gør, at Zaptec så lige præcis bliver interessant? Nu nævner du nemlig, at der er nogle store konkurrenter, som måske har mere kapital bag sig, hvis de er nogle konglomerater. Ja, det gode med de her kæmpe megaselskaber, det er, at de har fokus primært på hurtige ladere, som er store og dyre og komplicerede, hvor Zaptec ligger i de normale ladere, som er meget billigere. Og derfor så de store konkurrenter, de fokuserer primært på det marked, hvor Zaptec netop ikke er. Men derfor er Zaptec stadigvæk masser af konkurrenter i deres normale ladere. Hvorfor synes vi, at Zaptec de har en god konkurrencemæssig position? Jamen, de er vokset ud af Norge, som er det land i verden, der har været først til at adoptere elbiler. Og det har givet dem et fantastisk hjemmemarked at vokse ud fra og få udbygget deres produkter og deres kompetencer. Og vi prøver jo så at se på, har de så gode produkter? Og vi taler med konkurrenter, vi taler med kunder, vi taler med de elektrikere, der installerer de her ladere. Og vores indtryk er klart, at Zaptec har faktisk enten de bedste eller nogle af de bedste. Der er desværre relativt få test, hvor at de her ladere af en eller anden grund, man skulle synes, der må være masser. Men der er lige kommet her for kort tid siden en test i Norge af det norske bilforbund, altså pendangen til danske FDM, som har været ude at teste alle de her ladere, og det med alle de store, som Tesla og så videre, som er med i den her test, og der vandt Zaptecs ladere. Så vi kan ligesom se på noget, også noget objektiv data, at Zaptec de faktisk har nogle virkelig gode produkter. Så du er jo meget, meget positiv på Zaptec, og som du siger, en af jeres største positioner. Men når jeg kigger på aktiegrafen her, er det som om, at alle andre investorer måske ikke er helt lige så optimistiske. Den er i hvert fald faldet 35% siden nytår-aktien. Så hvad er det, som investorerne måske ikke er helt enige i med dig, eller er den bare også blevet ramt af, der har været så meget uro? Ja, det er den største forklaring på, at aktien er faldet så meget, det er, at der har været skift af direktør. Og hvis man skal tage den fra starten, så Zaptec gik jo på børsen for nu snart 2 år siden, og ledelsen købte en masse aktier, før de blev børsnoteret, og fik også nogle store optionsprogrammer. Og aktien har, selvom den er faldet i år, generelt gjort det godt, siden de blev børsintroduceret. Og de er derfor blevet velhavende, og lock-up-perioden for, hvornår insider ikke måtte sælge deres aktier, udløb så i slutningen af sidste år. Så vi har så forventet, at der vil komme nogle insider-salg, fordi man ligesom en række insider lige pludselig blev finansielt velstående. Og det kom der også som forventet, og de fleste insider-salg var fine nok. Det var sådan nogen, der måske solgte 15% af deres samlede beholdning. Det synes vi er fair. Den foranværende direktør, han solgte 36% af sin samlede aktier, hvilket svarede til 60 millioner. Det synes vi var for meget, han solgte, og det synes markedet også. Så de blev nervøse for, hvorfor han gik ud og gav afkald på så meget af den virksomhed? Ja, hvorfor han gik ud og cashede en tredjedel af sin samlede aktier og optioner ind. Og så skete der så det, at en måned efter han solgte en tredjedel, så stoppede han som direktør, og uden at der var en ny direktør klar, hvilket jo indikerer, at det er noget, der er pludselig opstået. Hvis det var et planlagt ledelsesskifte, så er man som regel efterfølgeren klar på samme dag og annoncerer det. Så efter det her fald på 35% her siden nytår, det er stadig noget, I er meget positivt på, men er I så begyndt at købe mere op i den aktie nu? Ja, vi har vi lægger rigtig meget værk til, hvad insider gør, så vi har virkelig haft læserfokus på de her salg og prøve at vurdere, hvad ligger der ligesom bag. Og det, det man jo altid frygter, det er, at der ligger noget konkret bag, som insiderne ved, som vi som outsider ikke ved, som ligesom har motiveret dem til at sælge. Og derfor har vi jo holdt rigtig meget øje med alle nyheder og især deres regnskaber. Og der kom jo så regnskaber her, så vi nu har ny data, som han ikke havde på salgstidspunktet. Og det regnskab viste produktionsproblemer, hvor de har svært ved at få nok komponenter. Men en underlig... Det er jo en historie, vi hører fra mange virksomheder i øjeblikket. Præcis. Ja. Det er en historie. Det er selvfølgelig problematisk og skidt, men der er mange, der har det. Og vi mener, det er midlertidig karakter. Men derfor er det stadigvæk skidt. Omvendt så den underliggende efterspørgsel, altså det, de kunne have solgt, hvis de havde nok produktionskapacitet, den var helt forrygende. Det var tæt på 200% vækst i underliggende efterspørgsel. Så når vi ser på det i dag, så er det vores vurdering, at han havde ikke noget viden, altså konkret om, hvad der vil ske. Han vil nok bare ud og ligesom lukke en del af hans profit ind og gøre sig selv finansielt uafhængig. Og så tror vi, at han på salgstidspunktet, der havde han nok ingen idé om, at han gerne ville træde tilbage som direktør, for hvis han havde det, så ville han nok have ventet med at sælge, til han trådte tilbage en måned senere, så kunne han sælge det hele ro og mas. Så vi tror egentlig, at da han solgte, så havde han planer om at blive som direktør, så har han fået en masse negativ pushback på, at han solgte så mange aktier, og det kan være, at vi ved ikke præcis, hvad der er sket, ikke? Men så sådan ligesom sagt, farvel. Jamen, det kan jo være en udsat vej, ikke? At han på den måde er blevet smidt på porten, fordi der er nogen, der er blevet sure. Det kan også godt være. Altså, det tyder jo lidt på, at han havde tænkt sig, at han skulle være der de næste 5 år. Ja. Og så, når han så solgte aktien, så bliver bestyrelsen tosset på ham. Men ja, jeg ved det jo heller ikke. Men må jeg lige spørge dig, der er jo også det der, når du kigger på en ting, jeg taler og alt det der, det er jo for så vidt sådan noget som sådan en regndreng, som dig kan finde ud af, og jeg selv også. Men hvad med hensyn til ligesom, er der nogle unique selling points, de har? Altså, er der noget, de er bedre til end andre? Fordi altså, strøm har vi jo haft i 150 år, og det her handler om at lave noget, gå ud fra jævnstrøm, der skal puttes ind i batterierne, ikke? Ja, det er vækstestrøm, der kommer ind, men de skal jo have jævnstrøm den anden vej, ikke? Ja, ind i batteriet, ikke? Hvad er der noget? Kan de noget? Ja, det mener vi, de kan. Og vores analyse viser, at de kan. Altså, hvis vi ser på deres ene, de har to produkter. De har det, der hedder Zaptec Go, som er til private, hvor man sætter en lader op hjemme i sin garage, og så har de Zaptec Pro, som er ligesom til at sætte ud ved for eksempel virksomheder eller på gaden ved parkeringspladser og lignende. Go vandt som sagt en test mod alle de store mærker i Norge her for nylig, som den bedste lader på markedet. Så inden for Go har de i hvert fald testvinderproduktet. Og inden for Pro mener vi faktisk, at de har en endnu bedre markedsposition. For inden for Pro, der går der mere teknologi ind i at lave de her ladere. Mm. Og der har Zaptec den bedste teknologi til at sørge for, at man bruger strømmen mest effektivt. Og det er noget, vi så har fået verificeret ved at snakke med for eksempel elektrikere, der arbejder med at installere de her ladere, så vil være ude og gennemgå Zaptecs teknologi med nogen, der har arbejdet med det her. Hvor at den feedback, vi fik, det var, altså at jeg tror, det han vedkommende sagde direkte, det var, at hvis han var Københavns Kommune, så var det en no-brainer at vælge Zaptecs produkt, fordi det har den her teknologi. Så vi mener faktisk, at de har en endnu stærkere konkurrencemæssig position der i forhold til konkurrenterne. Det kan man også se inden for det her marked med Zaptec Pro. Der har de 50% markedsandel i Norge, hvilket jo netop understøtter, at de har et fantastisk produkt. Så vi mener, at de har de bedste produkter i dag. Det betyder selvfølgelig ikke, at de har de bedste produkter om 5 og 10 år, men det er trods alt et ret godt udgangspunkt for at få en god bid af det her marked. Er der hvad med priskonkurrence og sådan noget? Altså, det er der jo i et vist omfang, helt klart. Altså, og noget af det, vi regner med, det er i starten her, de næste par år, hvor markedet vokser rigtig, rigtig meget, der regner vi med en indtjening på niveau med det, som selskabet selv guider. På lang sigt regner vi med, at marginen bliver halveret på grund af priskonkurrence. Så det er Zaptec. Jo, den er okay, sådan EBITDA på små 20%. Og er den så høj der? Ja. Nå, på de, ja, der. Okay. Lad os lige lægge Zaptec væk et øjeblik, fordi der er også en anden aktie, Thomas, som du er glad for, som også passer på de her kriterier for, hvordan man prissætter en aktie. Og det er Crayon, og jeg har faktisk også fået et spørgsmål ind på sms'en om, hvad dit take er på den aktie nu, om det er en, du stadig er rigtig glad for. Jamen, det er den, der konkurrerer med Zaptec om at være vores største position. Så det er vores to største positioner, og det betyder jo, at vi er super glade for den. Den har vi også købt så meget op i, som vi kan. Vi er ligesom på limit med, hvor meget vi overhovedet mener, vi kan have i de to aktier. Og hvad er jeres limit? Hvad er det, 10% af pengene, eller hvad? Nej, det er faktisk 30% af pengene. Altså i en eller en begge to? Ja, i en. Hold nu kæft. Ja. Du går over til den? Jamen, vi laver virkelig grundig research, og når vi så ligesom ser, at en aktie er i vores optik 2-3 gange mere værd, end det, de handler til, så go for it. Ja. Crayon er jo et IT-selskab, som har en super stærk underliggende udvikling, som ikke er afhængig af, hvad olieprisen er. De sælger software til offentlige institutioner og til store selskaber, så det marked, selvfølgelig kan det variere lidt op og ned, men det er ret stabilt og sikkert, og det har en stærk underliggende vækst. Crayon er faldet rigtig meget i år, fordi der er nogle store aktionærer, der har solgt. Omkring kurs 200 var der en fond, der solgte. Omkring kurs 200 var vi også ved at reducere vores vægtning i den. Det synes vi var helt fint. Så omkring kurs 150, der var der en konkurrent, som har problemer med, som ikke lever op til deres egen guidance, og som får tæsk af aktionærerne, som ejer en ejerandel i Crayon, som solgte halvdelen af den. Det kan godt være, at de vil sælge den sidste halvdel igen på et tidspunkt. Og så oven i det er der en russisk konkurrent til Crayon, som har tvangssolgt, kan vi sige med næsten 100% sikkerhed, alle deres aktier ud i markedet, fordi de er ramt hårdt af de her sanktioner og har kæmpe problemer. Så der har ligesom været en forced seller, altså en tvungen sælger, som bare har skudt aktier ud i markedet, og som har presset kursen rigtig, rigtig meget ned. Vores vurdering er, at den russiske sælger har solgt alle deres aktier i dag. Så det kan vi også se, at vi regner med, at de blev færdige for måske en uge, halvanden uge siden, og vi kan også se, at aktiekursen er begyndt at komme lidt tilbage igen. Den er ved at stabilisere sig lidt, og den ligger nu i 146 kroner. Og nu sagde du før, at den var tæt på de 200, der var I ved at sælge lidt ud. Hvad er jeres kursmål på det nu? Jamen, altså, vi mener, at den reelle værdi af Crayon er måske 150% over den nuværende kurs. Og holder I fast i aktien, indtil I har fået de 150% profit på den? Nej, så vil vi jo løbende tage en lille smule af vægtningen. Så hvis den for eksempel kommer op i kurs 200 igen, så skal den jo helt klart ikke vægte 30% af porteføljen, så skal den vægte et eller andet lavere. Hvis den så stiger til mere end det, så skal vi have vægten lidt ned. Så det vi hele tiden kigger på, det er, hvor stor er upsiden i de aktier, vi ejer, og hvor stor er upsiden i de aktier, vi kunne købe i. Og så prøver vi ligesom at balancere ud for det. Men altså indtil videre, synes vi stadig, det er en virkelig god aktie. Så Zaptec og Crayon er jeres to største aktiebeholdninger lige nu. Men har I nogen kandidatbænk? Har I noget, I sidder og tænker, det bliver spændende, når det kommer længere ned? Det har vi. Vi har, som sagt, vi har kigget på samtlige aktier i vores investeringsunivers, så vi har ligesom en fair værdi, groft fair værdi estimat på samtlige aktier, så vi kan bare sidde og opdatere aktiekurserne, og så se, okay, hvem handler så med næststørste rabat til fair værdi i dag. Og vil du ikke lige nævne nogle af de her andre aktier i jeres univers? Det er jo for rettens hemmeligheder. Ja, om dem, du har lyst til at dele med os. Ja, så jeg kan sige, altså for eksempel, det er netop forretningshemmeligheder, men lad os prøve at tage et aktie, vi kigger på. Det kan være danske brødrene Hartmann, som jo laver æggebakker. Så det er sådan et halvkedeligt marked, men der er alligevel lidt vækst, det gør, og et relativt stabilt marked, hvilket nogle gange inden for investering kan kedeligt faktisk være ret godt. Men deres produktion er meget energitung, og de fik et kæmpe boost af corona. Så vi frygter, at de kommer til måske at nedjustere deres forventninger, og at i år i hvert fald bliver et ret dårligt år. Så det er sådan en af dem, hvor vi siger, at de er direkte ramt af de høje energipriser. Vi synes, det begynder at have en interessant prissætning, men den er der ikke endnu på pris, og vi vil også meget gerne ligesom have, at vi så ser, at trenden på energipriserne er vendt permanent, så man ikke ligesom køber ind i, at det bliver værre og værre og værre, men man køber ind i, at man er ret sikker på, at det er ved at vende. Ved du hvad, jeg er så enig. Jeg sidder og kigger på det, og vi har jo i min egen leverandørfirma, der har vi også noget, der hedder bæredygtig omstilling, ikke? Og der mener jeg jo sådan set, at ham her, Altså brødrene Hartmann? Ja, hører hjemme. Og nu er han faldet så meget, at han har også smidt 117 millioner ud over i Rusland og købt en fabrik i maj sidste år, nu er der gået et år, så skal nedskrivet til 0, og det er jo så det. Men altså, han er en af dem, som... men det er jo evident, at de har det der... Og priserne på de der returaviser, de er jo også dårlige, eller er høje, ikke? Altså, for ikke skal være løgn, så det er de to ting, de bruger, ikke? Energi og gamle aviser, ikke? Og så vi kan jo nok levere nogen herinde fra Berlingske Hus, men det ved jeg ikke, de kan. Vi smider lige en stak forbi, når vi smutter det, eller? Nej, men med ham der, jamen det er fuldstændig... Det, jeg har siddet også og kigger på ham nu. Og hvad skal du til, før du hopper ind? Det lyder som om, Thomas er der ikke helt endnu, og du overvejer stadig der. Nej, men det er jo det med, at de har så meget modvind på, altså især den der tossede energi. De bruger jo gas mange steder, så vidt jeg ved, på deres fabrikker. At det er ligesom den, de kæmper med, og de er jo nærmest nede og tjener kun lige over nulpunktet, ender de med. Men det er en... jeg kan helt følge den der. Og jeg tror, men det er jo sådan, for mig vil det jo være en... Sådan at sige, at vi skal ind i 5 år. Altså, det er jo sådan, køb og gem og genbrug og alt muligt derudad, ikke? Alt det der fine ord, ikke? Så jo, det kan jeg sagtens forstå det. Så Brødrene Hartmann er en af dem, I begge to holder øje med, men ikke helt er der endnu. Og Thomas, der er kommet et spørgsmål om både Zaptec og Crayon. Vi var lidt inde på det med Crayon, men hvad mener du er fair value på dem begge to? Ja, altså vi vil helst ikke sige decideret tal, fordi for det første, så er der jo usikkerhed forbundet med det. Og for det andet, så opdaterer vi jo hele tiden vores forståelse af, hvad fair værdi er efter de nyeste informationer. Men altså Crayon har vi groft sagt måske, altså mener vi er omkring 150% mere værd, end det den handler til i dag. Og Zaptec er måske groft sagt i vores beregning, og det er så baseret på, at vi forventer at en høj vækst i de kommende år, og derefter så en markedsvækst, der stadigvæk er ret fin, men selvfølgelig er aftagende i procent, fordi at markedet bliver større og større. Og så forventer vi, at deres marken bliver halveret over tid. Der får vi en upside på omkring 250% for dagens kurs. Så det er virkelig, virkelig store upside. Så det er også derfor, at de fylder så meget i vores portefølje. Altså normalt er vi glade, hvis vi finder noget med 50% upside. Så det er derfor, at vi ligesom rigtig godt kan lide dem. Og hvad er tidshorisonten, når du siger 250%? Det er faktisk værdien i dag. Altså, vi regner på altid, hvad værdien er i dag. Det er jo så baseret på vores forventninger til fremtiden, som vi så tilbage diskonterer til i dag. Men det er værdien. Det ved du hvad, det er det fuldstændig samme. Når jeg går rundt og siger, at jeg har en kurs til sin i mit hoved. Jeg siger, at Torm er 130 kroner værd. Og så i virkeligheden er det måske nok mere værd, ikke? Det er jo det samme, at Thomas han har, ikke? At han sidder og siger, det skulle være så meget værd, ikke? Og hvis jeg kan købe den til 40% af det, eller bare halvdelen, ikke? Så gør jeg jo en god del, ikke? Men det er jo fordi, man selv har en kursliste, som er en virtuel en. Det er jo din opfattelse af, hvad verden er, ikke? Og det er jo den, vi gerne vil høre også herinde. Ja, det er jo klart. Lars, har du nogen holdning til Zaptec og Crayon? Nej, jeg har ikke noget. Jeg vil sige, jeg har den holdning til Crayon, at... Altså det med Zaptec kan jeg godt følge. Jeg ved ikke, om den er... det er ingen aktie, jeg har, men Crayon, den har jeg det ret dårligt ved. Fordi hvis jeg forstår, jeg kender det faktisk kun for dig, du har talt om en gang før også, den måde, den der virksomhed er konstrueret på, den har jeg altså dårligt med. Og jeg har også sagt til dig, at jeg vil passe på det bedste. Jeg kan lige ved den. Jeg kan ikke lige ved det, hvis jeg forstår det rigtigt, at det er jo, de har jo købt... Dels har de købt noget op, ikke? Meget. Er det ikke rigtigt? Altså, de har købt op. De har købt op, men deres organiske vækst er rigtig, rigtig god, så hovedparten af væksten er organisk, men de køber også lidt op. Og så lever de af at sælge service, altså software, altså service, ikke? Nej, de lever af at være bindeledet mellem Amazon og Google og Microsoft, og så de her store virksomheder og offentlige institutioner, hvor at de ligesom er det, der hedder software asset management, så de er dem, der sørger for, at de ikke har ubrugte licenser, og de får købt de rigtige produkter, har den rigtige cloud-pakke, de er specialister inden for cloud, som jo er en meget stærk megatrend, hvor det er virkelig, altså det er faktisk, cloud-produkter er meget komplicerede, man kan tilkøbe alt muligt mærkeligt, og rigtig mange køber alt for meget, meget mere, end man har brug for, fordi man tænker, vi skal også have det og det og det. Så der er de ligesom specialisterne, der kan hjælpe folk med at spare penge. Ifølge Crayon selv, så kan de spare den typiske kunde for omkring 20% af deres softwareomkostninger. Ja, så skal de have 15, så er de sparet 5. Nej, det er efter deres, efter deres cut. Nej, det der med at sikkert blande sig i det der, det sådan en virksomhed har jeg ikke meget, meget, meget, meget fidus til at blande mig i, men det er jo... Men det er jo godt, at I ikke er enige. Der skal jo være et marked. Ja, men jeg tror ikke, at jeg vil have sådan noget. Men altså, det er mere, fordi jeg er bange for, at de får en dag bliver klapset. Og jo større dreng du leger med, jo mere kan du blive klapset. Det skal man lige være. Men held og lykke med det. Vi har fået rigtig mange spørgsmål i dag på sms'en, og det er rigtig dejligt. Og en af dem, Lav, synes jeg er virkelig god til dig, for vi snakkede faktisk om, inden du kom ind i studiet, at du er begyndt at kigge lidt på Ambu. Ja. Og jeg har fået et spørgsmål her fra Kauri fra Galten. Hvis man synes, Ambu er ved at have nået et interessant niveau, er det så tid til at samle op? Ja, og hvis det er, ja, hvordan skal man så forholde sig til, at den er shortet med 17%? Jamen, det er, i min optik er det jo et købsargument. Den der shortlist, der er der, den kan man sidde og kigge det på, og så kan man sidde og sige, at alle de steder, hvor der er shortet mere end 3-4%, og vel at mærke i forhold til det frie flow, skal det du skal gøre. Du skal kigge på, ikke? Og ikke i forhold til en totalkapital, at der er, så er det jo et tegn på, at der burde jo være en god chance for, at de har smadret den for meget, og at der er retur på den. Jeg har kigget på Ambu den har jeg jo fulgt med i de sidste 20 år, eller 30 år, nu er på børsen, men altså, jeg mener, at han nu er nået ned, hvor vi begynder at se, at der er nogen, altså den er stadigvæk temmelig højt prissat, det er den altså, men der er jo også et enormt vækstpotentiale i den, og det der felt, de er i med altså primært de her indgangs kamera-cytoskoper, de stikker ned op i og ned i, og så alvide vej, de steder, vi har et hul, stikker de det ind, ikke? Det er et rigtigt godt produkt, og nu har de jo så skiftet direktøren ud igen, fordi produktudviklingen er ved at være nogenlunde på plads, og så har de nu fået, for mig er hun jo, dem ud fra Siland, der har været en tur over Melby, ikke? Britt Melby, har været en tur over i Sverige og været en virksomhed, som så er det Coloplast, der har købt det. Men at de har sådan set det rigtige produkt, og så videre. De har fået bygget en ny fabrik i Mexico, og de har også ind i Malaysia og noget i Kina, men det, den er begyndt at køre den rigtige vej. Så ham der, de havde, Gonzales, han var jo en sælger, ville overtage salg i USA, og det var så hans eksperiment, og han fyrede op under omkostninger og alt det der. Det er jo så kommet for langsomt i mål med det, men det er sådan set det, jeg kan se i den. Så det er en langsigtet, men altså, det er som, jeg mener, ham her, Michael Friis, vi har gået herinde, jo, som også kommer med klogt, han siger, at Ambu kan koste 60 og 600. Ved du hvad, nu koster den 90, ikke? Så, og hvad er din kursliste, du har for dem inde i hovedet? Eller dit ja, den er så ikke så helt god på det, fordi det er lidt tidligt skud, men altså, jeg har købt den nu, og jeg regner med, at jeg skal have den i nogle år, og så tror jeg, at jeg til den tid får over 200 for den. Det er egentlig bare arbejdshypotesen, men det er, jeg har kun købt måske 40% af, hvad jeg gerne vil have i den. Og også fordi, jeg køber ikke så mange, fordi den er altså stadigvæk temmelig dyr. Har du mening om Ambu? Den er uden for vores investeringsunivers, så derfor jeg har jeg ikke kigget på den. Ikke nogen. Men det er sådan en vare der, så må man spørge sig selv, om hun kan få, Britt Melby kan få styr over det. Det tror jeg, hun kan. Altså, hun sidder også i bestyrelsen. Hun har da siddet der i halvandet år eller sådan noget, så hun er jo ikke helt uviden om, hvad det er for noget. Jeg har lige fået et par spørgsmål mere om Crayon. Det er meget populært, Thomas, når du er herinde og snakker lidt om de her aktier, I er i. Den ene, det er meget simpel. Hvad er tickerkoden for Crayon? Den har jeg lige slået op det her. Det er CRAYN, og den bliver handlet i Norge på den børsen i Oslo. Og det andet spørgsmål er i forhold til, I er lidt uenige om, hvorvidt det er en god aktie eller ej, og så spørger Thomas, hvis det er relevant for de store IT-drenge, så kan Crayon vel være en opkøbskandidat. Ser du det, når du kigger på deres potentiale? Det er jo altid dejligt at blive opkøbt, hvis man ligesom får realiseret potentiale, men det er ikke noget, vi tillægger nogen nævneværdig værdi. Det marked, de opererer i, er ret fragmenteret, så der er masser af plads til at ligesom konsolidere markedet for software asset management. Crayon er en af de største, en af de store, de er jo netop, de køber nogle små konkurrenter nogle gange, som Lav snakkede om. Ja. Så om de selv kan være en opkøbskandidat, ja, det kunne de da godt være, men det er ikke noget, vi det, regner det, med. Det er ikke er den case, jeg købte ind i det. Er der en stor aktionær, eller nogen, der sådan rigtig ejer det? Der er nogle tech-investorer fra Norge, som måske er det tætteste, man kan kalde på sådan rigtige ejer af dem. Ja, må jeg lige spørge dig om noget? Du havde på et tidspunkt, fordi jeg synes, det er en skæg sektor, du havde en aktie op i Sverige, jeg glemte navnet, som var sådan noget underleverandør med sådan en, der laver arbejde for andre, ligesom vi har GPV og sådan en der. Ja, Note. Note, ja. Hvordan går det med sådan noget? Jamen, det går jo ret godt for Note. Altså, de laver jo samlerelektronik. Ja, ja, ja. Vi har den stadigvæk. Mm. Vi har reduceret markant, fordi at der er vi bange for, at der er en lærercyklus, der snart vender. Altså sådan forbruget af elektronik har bare boomet helt vildt under coronakrisen. Fordi vi skulle bruge vores penge på et eller andet. Vi skulle bruge vores penge på et eller andet. Vi kunne ikke rejse, vi kunne ikke være ude at spise, og vi havde rigelig indkomst. Så hvad skulle vi købe? Nogle elektroniske dimidutter, blandt andet. Der er jo generelt problemer med at få komponenter, så der er svært ved at tilfredsstille efterspørgselen. Men det betyder også, at de virksomheder, der ligesom har haft svært ved at kunne levere til deres kunder, de vil sandsynligvis nok gerne opbygge en sund balance af produkt, stort inventory, stort lager af produkter fremadrettet. Så jeg tror, på et eller andet tidspunkt, så kommer de første virksomheder til at have det lager, de gerne vil have, som er væsentligt større end normalt. End de har haft historisk. Og så sætter de deres bestillinger ned, så bliver der flere komponenter tilgængelige. Så får de næste fyldt deres lager op, så sætter de deres bestillinger ned til det, de reelt egentlig har brug for. Og så ret hurtigt faktisk, når de første begynder at have sundt lager, så lige pludselig får alle det, de gerne vil, så sætter alle deres bestillinger ned, samtidig med, at deres lager er historisk høje, og måske at slutforbrugeren er lidt tilbageholdende. Så jeg frygter, der kan komme en ret stærk lærercyklus den anden vej. Men det er så i øvrigt det eneste negative, jeg kan sige om Note. Ellers er det en fremragende virksomhed. Vi ejer den som sagt stadigvæk, men meget mindre, end vi har gjort historisk. Der er også nogen, der spørger her til dig, Thomas, om du har nogle problemer med de her norske aktier. Det er Michael, han siger, at det er lidt en cowboybørs. Man kan i hvert fald sige, at den har det ryg, og det er med rette. At man kan sige, at det er især nok i de små selskaber, de helt små. Altså både Zaptec og Crayon, de har en markedsværdi, der måles i milliarder. Har troværdige ledelser osv. Men ja, der findes helt sikkert en underskov i Norge, hvor det er lidt mere cowboy-marked. Men det er ikke sådan, at bare fordi der står NO foran tickerkoden, så skal man holde sig langt væk? Nej, det mener jeg bestemt ikke. Der er også kommet nogle spørgsmål til dig, Lav. Nu nævnte du lige Torm her tidligere, og det er, nu skal lige finde det her, det er Palle, der spørger, hvilken kurs stiger du ud af Torm, og sælger du det hele, eller tager du blot overkrydderen af, når du kommer derhen? Ja, 130, det er det, vi styrer efter. Det er min kursliste. Men sælger du så det hele, når vi kommer 130? Jeg har så mange, så hvad hedder det, jeg tror på det tidspunkt, at jeg vil sælge 2/3, og så vil jeg nok med behold i en tredje, men det er kun af begærlighed, fordi måske kommer der en ekstra ryk opad, ikke? Så til den tid vil alle jo gerne have Torm sikkert, ikke? Og jeg kan sige, at jeg lige regner på Norden, der er der, i princippet er der et potentiale endnu på knap 400, så den falder faktisk lidt i dag nu, der er nogen, der spørger om, hvorfor den falder ned cirka 4% nu. Jeg ved ikke hvorfor, nej. Det er ikke fordi, at du er i gang med at sælge ud af dine... Nej, de der bulkindekser har givet sig lidt, og det der BDI-indekser, men jeg kan ikke se, at der skulle være store ulykker på dem, men altså... Direktøren har solgt lidt ud, ligner det. Nå, det er jo noget, du holder øje med. Finansdirektøren? Ja, det står der i hvert fald her for. Ja, de skal jo også have lidt penge også. Men hvad hedder det? Tak for det, Thomas. Det er godt, du lige kan opdatere Lav om hans egne aktier derovre. Men der er jo rederier, skal man sådan set bare holde fast i. Nu snakker vi lidt om BP også tidligere i dag, Lav, og det var en aktie, du måske var på vej ud af. Det er JK, der spørger, Exxon Mobil og Avance Gas er tidligere blevet omtalt i programmet og er siden stedet voldsomt. Ja. Jeg vil gerne høre, hvor de skal hen, og Lav, hvornår du selv regner med at begynde at sælge dem? Jamen, Exxon har jeg faktisk solgt mine egne, men det gjorde jeg lidt for tidligt for at få penge til at købe noget andet hejst, som vi har omtalt i AG'en og sådan noget. Men jeg mener, man skal slippe den her. Den er ved 97. Jeg mener faktisk, den er der, og jeg skal sælge hjemme i vores verdenfirma nu. Denne uge, og så Avance, den koster bare 50 eller sådan noget, den skal op i 75-80. Så der er jo, eller tror jeg, men altså, det er jo gæt. Men altså, jeg tror, jeg er lidt bange for olieprisen, altså. Altså, hvis det bliver fred, falder olie. Og det er det, du skal sidde og gætte på. Og der er ikke sådan, det er hårde. Den er sådan meget... Og den, hvor meget tjente du egentlig på den? Ikke sådan. Ja, den havde for 32, så er det til 94, det er jo meget godt. Det er pludselig et udbytte. De betaler udbytte hver kvartal, jo. De betaler cirka $1 i kvartalet i udbytte. 0,88 cents, tror jeg det er. Så det har jo været meget godt. Men jeg har jo haft den i 2 år. Altså inden alt det der, der var ikke nogen, der hørte om Ukraine og lange forklaringer. Dengang var der bare ingen, der ville have olie. De skældte ud og sagde, det var noget sort svineri, ikke? Nu vil de gerne have det. Hurra, hurra, du. Sådan er verden. Køb, når de andre ikke vil købe. Køb, når de andre ikke vil købe. Så lad os slutte på det gode råd for dig, Lars Svendsen, i dag. Det er, hvad vi når desværre her i mandagens Millionærklubben. Vi har haft dig, Thomas Tang, i studiet. Det har været en fornøjelse, som altid. Mange gode spørgsmål, mange gode svar for dig, ikke mindst. Og tusind tak til vores producer ude i teknikken, Louis Feigenberg. Fornøjelse, og det er dejligt, det hele spiller. Lige en mellemtid her fra C25. Det er en rigtig dejlig dag derude. C25 er oppe, næsten 4%. Så til alle jer, ha' en rigtig god aktiedag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.